Riksmuseet, informationen. God dag, det är Naturhistoriska museet. Ja, det är det. Ja, bra. Du, jag har en ny teori på varför de här dinosaurierna dog. Aha. De dränktes nämligen helt sonika i bärnsten. De dränktes i bärnsten? Ja, bärnsten. Ja, jag vet inte, för att just i bärnsten, det skulle ju inte kunna... Nu vet du i alla fall hur de dog. Ja, man är inte säker på det. Men okej. Det är din teori. Jajamän. Vill du gå och titta på utställningen också, eller? En skit, jag. Men i alla fall, nu vet du de coola vippen. Okej. Hej då. Tack.